petak u Riveru Creedence Clearwater Revival Band, u pogonu kulture, pips, chips and video clips, u crkvi zadnji ovogodišnji fitness, u Karolini božićni parti ekonomista i u tunelu Tom J. Kombinatorika. A u subotu vas u Riveru očekuju mandrili sa svojim proslavom 20. rođendana, u Palahu je Trapless, a u Bačvi Red Hot Chili Peppers Tribute Band iz Novog Sada.